أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة امید ہے اللہ اس کے اوپر عنوان لکھا ہوا ہے بشارت عنوان پورا نہیں ہے بشارت للمؤمنین مومنوں کو بشارت کس کی بشارت ہے اقارب کے ایماندار بننے کی اقارب کے ایماندار بننے کی بشارت للمؤمنین تمہارے رشتہ دار اب تو مشرک ہیں ان قریب میں اللہ ان کو ایماندار بنا دوں گا اللہ امید ہے یعنی وعدہ ہے اللہ کہ کر دے گا تمہارے درمیان اور درمیان ان لوگوں کے آدھائی تو منہم کے دشمنی رکھتے ہو تم ان میں سے کیا کر دے گا مودتن دوستی نیچے لکھا ہے یعنی مسلمان کر دوں گا اس کا ایک جملہ چھوٹا سا مسلمان کر دوں گا یہ وعدہ فتح مکہ کے دن پورا ہوا واللہ قدیر علت اور اس کو بعید نہ جانو اللہ پوری قدرت رکھنے والا ہے مشرکین کو موحد بنا سکتا ہے واللہ غفور الرحیم ترغیب توبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين قانون جواز تعلقات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے نئی لڑائی کی تم سے فی الدین دین کے معاملے میں دین کے اندر جنہوں نے دین کے اندر تم سے لڑائی نہیں کی ان سے اللہ کریم تمہیں نہیں روکتا کس بات سے آگے آ رہی ہے وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ اور انہوں نے نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے تم سے لڑائی بھی نہیں کی تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا نہیں روکتا اللہ کس بات سے ان تبروہم کہ احسان کرو تم ان سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا مومنو تم ان کے ساتھ احسان کرو اللہ اسے نہیں روکتا کرو وَتُفْسِدُوا إِلَيْهِمْ اور انصاف کرو تم ان کی طرف اللہ اس سے بھی نہیں روکتا احسان کرنے کا مطلب کیا ہے نیچے کیا لکھا ہے ذمیت و مصالحت والا اس کو سمجھنا ہے ذمیت و مصالحت والا ورنہ مطلق انصاف تو کافر کے ساتھ بھی بلکہ جانوروں پر بھی واجب ہے کافر تو کافر رہ گئے جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے یہ احسان اس سے کیا مراد ہے نیچے لکھا ہوا ہے ذمیت والا ذمیت و مصالحت کا کیا مطلب سامنے دو لفظ لکھ لو یاد رہے تاکہ ان کے ذمیت والے حقوق ادا کرو ان کے ذمیت والے حقوق ادا کرو اللہ اسے نہیں روکتا مثلا کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ہم تمہیں یہ 1000 روپیہ سالانہ دیں گے ہماری جان اور مال کی حفاظت تم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تم ان کے حقوق ادا کرو یہ ان اللہ یحب المفسدین ترغیب اقساط انصاف کی ترغیب دی جا رہی ہے یقیناً اللہ پیار کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے انما ینهاکم اللہ عن الذین قاتلوکم یقیناً روکتا ہے تم کو اللہ کریم صرف ان لوگوں سے قاتلوکم جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے فی الدین دین میں نیچے لکھا ہوا ہے حربی غیر مصالح جو جنگ کرنے والے ہیں صلح کرنے والے نہیں ہیں لکھا ہے بالفعل جو عملی طور پر لڑائی کر رہے ہیں یا بالعزم یا ان کے دل میں لڑائی کا ارادہ ہے تیار ہیں اسلحہ جمع کر رہے ہیں ہتھیار جمع کر رہے ہیں لڑنے پر آمادہ ہیں ان سے اللہ روکتا ہے وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور نکالا انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِهِمْ یا نکالا تو نہیں ہے یعنی امداد کی ہے تمہارے نکالنے پر اللہ روکتا ہے اَن تَوَلَّوْهُمْ کہ تم دوستی لگاؤ ان سے خیال کرنا مانا سادہ مانا جنہوں نے تم سے لڑائی کی ہے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے تمہارے نکالنے پر امداد کی ہے. اللہ تمہیں روکتا ہے, کس سے روکتا ہے؟ انت ولوہم, کہ احسان کرو تم ان سے. کیا کرو؟ لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم دوستی کرو ان سے, دوستی کرنے سے روکتا ہے. نیچے لکھا احسان کرنا مراد ہے مجازن. اس کا جملہ لکھو گے تو ایک حل ہوگی. دوستی تو ہر کافر سے ناجائز ہے, دوستی تو ہر کافر سے ناجائز ہے. یہاں حربی سے کیوں منع کیا؟ جواب, ذکر دوستی کا ہے, مراد احسان ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, نتیجہ تولی ان سے اگر دوستی کرو گے, احسان کرو گے تو نتیجہ. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ, جو بندہ دلی دوستی رکھے گا ان سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, بس یہی لوگ ہوں گے ظالم. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن, دیکھو گے تو میں جملہ عرض کروں گا, اسی اگلی آیات تب سمجھ آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا, اور معاہدے کے اندر ایک شرط یہ لکھی گئی کہ اگر کوئی بندہ مکہ شریف سے مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے, اور نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ ہمارا مرتد ہو کر اسلام اور ایمان چھوڑ کر تمہارے پاس پناہ حاصل کرنے پہنچ گیا, تم نے واپس نہیں کرنا. معاہدہ ہو گیا, صلح حدیبیہ میں یہ تحریر لکھی گئی. اللہ کی شان, مدینہ طیبہ میں کچھ عورتیں آ پہنچی. اب تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے, اور آج بھی حالات ایسے ہیں کہ اتنے اسباب اور فراوانی کے باوجود پھر بھی حج کرنے والے احباب تھک جاتے ہیں جب مکہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں. آپ اس وقت کی مشقت اور محنت اور تکلیف کا اندازہ لگائیں. عورتیں پہنچیں, پیچھے مکہ والوں کا ایک وفد پہنچ گیا, حضرت آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے, اب ان عورتوں کو واپس کریں. اب وہ رو رہی ہیں, منت کر رہی ہیں, حضرت ہمیں واپس نہ کیجئے, ہم کتنی تکلیف برداشت کر کے آپ کے پاس آئی ہیں, یہ مکے والے لوگ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کریں گے. آپ مجبور تھے, آخر معاہدہ ہے, اور ایسا نہ ہو کہ پہلی پہلی خلاف ورزی ہماری طرف سے ہو جائے. آپ پریشان تھے, اب کیا جواب دیا جائے؟ وہ مکہ والے اصرار کر رہے ہیں واپس کرو. بس ایک صحابی بول اٹھے, اللہ کے محبوب مجھے خیال آ گیا ہے, ہم نے جو تحریر لکھی تھی وہ مردوں کے بارے میں تھی, عورتوں کے بارے میں نہیں تھی, ہم واپس نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو خالی واپس لوٹا دیا, اللہ کریم نے یہ ایت نازل کر دی. میں نے ربط بھی عرض کرنا ہے, ذرا ذہن حاضر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن, ربط سنو مولانا, دیکھو پھر سبحان اللہ. اللہ کریم نے کیا سمجھایا؟ وہ عورتیں ہو کر ان سے بائیکاٹ کر رہی ہیں, اور تم مرد ہو کر صلح کے پیغام بھیج رہے ہو. وہ عورتیں ہو کر بائیکاٹ کر رہی ہیں, تم مرد ہو کر صلح اور دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قانون اول برائے مومنین. اوپر جملہ دیکھ لو, صلح حدیبیہ میں بس ہو گیا, حاشیہ ہو گیا جی, آگے چلو. یا ایھا الذین آمنوا, جب آپ پڑھتے نہیں ہیں مجھے کیا ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن, اے ایمان والو, جس وقت آئیں تمہارے پاس مومن بیویاں مہاجرات, ہجرت کرنے والی بن کر دارالحرب سے آ گئی, اب کیا کرنا ہے؟ حکم اول, فامتحنوهن, پس امتحان لے لو ان کا. امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شرائط بیعت سنا دو. اللہ اعلم بایمانہن, اور محض ظاہر پر اکتفا کرو, باطنی حالات اللہ جانتا ہے. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو, یعنی ایمان کی حقیقت کو. حقیقت کے اندر ان کے ایمان کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے, تم ظاہر پر اکتفا کرو. شرائط بیعت کی سنا دو، وہ کہیں ہمیں منظور ہے، بس ٹھیک ہے، یہ مومن بیویاں ہیں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم معلوم کرو ان کو ایماندار بیویاں، باعتبار امتحان کے، تم نے امتحان کیا معلوم ہو گیا یہ مومن بیویاں ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، حکم دوم نہ لوٹاؤ تم ان کو، نہ واپس کرو تم ان کو کافروں کی طرف، مومن بیویاں ہیں ان کو واپس نہیں کرنا. لا هن حل لهم، نہ وہ عورتیں، علت عدم رد، واپس نہ کرنے کی وجہ، علت کا منع وجہ، لا هن حل لهم، نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے، ولا هم يحلون لهن، اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کے لیے. مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، کافر مرد مومن بیویوں کے لیے حلال نہیں، ان کو واپس نہیں کرنا. وہ عورتیں ہو کر اسے بائیکاٹ کر رہی ہیں، اور تم مرد ہو کر دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو. فآتوہم ما انفقوا، اب تو مرکت الرا مقام آیا ہے اس صورت کا. فآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم، اور دے دو تم ان کو، تیسرا حکم، وہ مہر انفقو جو وہ خرچ کر چکے ہیں. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، بس میرے خیال میں سادہ ترجمہ کرتا جاؤں یہ بہتر ہے. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جس وقت دے دو تم ان عورتوں کو ان کے حق مہر. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ بند رکھو تم ناموس کافر عورتوں کے. واسألوا ما انفقتم، حکم بنیوم، اور لے لو تم جو تم نے خرچ کیا ہے. وليسألوا ما انفقوا، اور چاہیے کہ لے لیں وہ کافر جو انہوں نے خرچ کیا ہے. ذالکم حکم اللہ، اس کو ضرور مانو یہ حکم اللہ کریم کا. یحکم بینکما، مناسب فیصلہ کر دے اللہ تمہارے درمیان. کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اللہ کامل علم والا ہے، سرے سرے کر رکھنے والا حکمتوں کا بادشاہ ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، حکم ششم تبادلہ، اگر چلی جائے تم میں سے کوئی چیز، تمہاری عورتوں میں سے چلی جائے تمہاری کوئی چیز، منت واج گم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری بیویاں، ال الکفار کافروں کی طرف، فعاقب تم، بس لینے کی باری آئے تمہاری، تو فات الزین ذہبت ازواج ہم، دے دو تم ان لوگوں کو، چلی گئی ہیں ان کی بیویاں، مثلا مانفو، مثل ان کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے. وتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، سیمل، اور ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ مقتضی تقوی، کہ تم اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو. یا ایوہ، یہ حاشیہ پڑھ لینا، یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، تفصیل طریقے امتحان، امتحان کیسے لینا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک، جس طرح باقی دورے ہوتے نا وہ دورہ پڑھاؤں گا میں رمضان میں محنت نہیں کر سکتا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آئے آپ کے پاس، کیوں حاجی فضل اللہ صاحب ٹھیک ہے، صاحب میں بھی انسان ہوں، تب یہ ساتھی میرا ساتھ نہیں دیتے، مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی. یا ایھا النبی اذا جاءک، بس بھائی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، آپ سمجھتے ہیں کہ میں غافل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، تفصیل طریقے امتحان، کیوں پریشان تھی کرے تھے نا، خیال کر، مہربانی کر، متا نظر لگ وجہ میں کہوں. یہ یا ایھا الذین آمنوا کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں. صلح حدیبیہ میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے ان سب کو واپس نہ کیا جائے. صلح میں صرف مردوں کا ذکر تھا، اگر کافر مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر اللہ اعوذ باللہ مسلمان کافر ہو کر مکہ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، فرمایا مسلمان بیویاں، مومن بیویاں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا هم يحلون لهن، اور وہ کافر ان مومن بیویوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب یہ جو ایماندار بیویاں آ گئی ہیں ان کو تم نے واپس نہیں کرنا۔ وآتوهم ما انفقوا، حکم سوم، اور دے دو تم ان کافروں کو ما انفقوا، جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، یعنی کفار نے جو مہر وغیرہ دیا تھا اپنی عورتوں کو جو تمہارے ہاں آ گئی ہیں، وہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر تمہاری عورتیں مکہ میں مشرکین کے پاس رہ جائیں، جیسا کہ فاروق اعظم کی عورتیں رہ گئی تھیں، تو تم ان سے اپنا حق طلب کرو۔ اچھا میں نے سنا دیا، ٹھیک ہے؟ مانا سمجھ نہیں؟ آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، حاشیہ میں نے سنا دیا، کیوں سمجھ؟ ٹھیک ہے، حاشیہ سنا دیا، تحسین کیوں بلال؟ حاشیہ سنا دیا آپ کو، ٹھیک ہے بس۔ ولا جناح علیکم، بولا نا، آپ بڑی بڑی کتابوں والے علماء ہیں، بڑے بڑے ہیں حبیب، حاشیہ سنا دیا، ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھنا تو تلو کیوں ہے، میں ریلیٹ تو میں سمجھاؤں۔ فرمایا جو ایماندار ہو کر عورتیں تمہارے ہاں آ گئی ہیں، کفار نے ان عورتوں کو 10,000 روپیہ حق مار دیا ہوا تھا، یہ ایماندار بن کر تمہارے ہاں آ گئی ہیں، تم نے ان مومن عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہیں کرنا۔ یہ مومن بیبیاں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، لیکن چونکہ تمہارا کافروں کے ساتھ معاہدہ ہے صلح کا، تم کافروں کو کہو ہم ایماندار بیویوں کو واپس نہیں بھیجتے، 10,000 حقوار اپنا لے لو۔ آتوهم ما انفقوا، دے دو تم ان کافروں کو وہ حقمار جو وہ خرچ کر چکے ہیں۔ عورتیں ہم واپس نہیں کرتے، یہ ایماندار ہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اپنا 10,000 روپیہ حقمار لے لو، یہ لے لو، جان چھوڑو۔ ولا جناح علیکم من تنکحوهن، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے، اذا اتیتموهن اجورهن، جب دے دو تم ان عورتوں کو ان کے حق مار، ان کو حق مار دو، ان سے تم نکاح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ولا تم سے وہ بے سمل کوافر واسالوا ما انفقتم، اور حکم چوتھا، لا تم سے وہ بے سمل کوافر، نہ بند رکھو ناموس کافر عورتوں کے۔ اسم، اس کے اوپر ایک عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، المراد بالعصمت، ہا ہونا نکاح، یہاں عصمت سے کیا مراد ہے؟ نکاح۔ اب میں منع کرتا ہوں، نہ بند رکھو تم کافر عورتوں کے نکاح، کیا مطلب؟ یعنی علیحدگی اختیار کرو، کافر عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو، ان کے نکاح بند نہ رکھو، یعنی ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ اشارت کیا عرض کیا؟ کافر عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لو، بس یہ آیت کا مطلب ہے۔ میں تجھے اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا، تو مشرک ہے، تو کافرہ ہے، چل گیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں مدینے میں نہیں رہتی، میں کافروں کے پاس مکے جانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کافروں کے پاس مکے چلی گئی۔ اب خیال، تم نے اس عورت کو 1,000 روپیہ حق مار دیا ہوا تھا، جب یہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، مکے کے کافروں کے پاس جانا چاہتی ہے، ذرا ذہن حاضر کرنا، یہ عورت جس سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی، یہ چلی گئی ہے مکہ کافروں کے پاس، تمہارا چونکہ ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ، ان سے کہو میں نے اس کو 1,000 روپیہ حق مار دیا ہوا تھا، یہ مجھ سے فارغ ہے، تمہارے پاس آ گئی، 1,000 روپے مجھے دو۔ اب یہ دیکھو، وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، اور تم لے لو، مانگو یعنی لے لو جو تم خرچ کر چکے ہو۔ اتنے تک مولی زید آیت حل ہو گئی۔ آگے، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، اور چاہیے کہ لے لیں، مانگے یعنی لے لیں جو وہ خرچ کر چکے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم 1,000 روپے اس عورت کا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری عورتیں مسلمان ہو کر تمہارے پاس پہنچی ہوئی ہیں، 10,000 حکمار، وہ تو دو۔ جی ہم وہ بھی دیتے ہیں، ہم 10,000 تمہیں دیتے ہیں، تم 1,000 روپے اس عورت کا واپس کرو، ٹھیک ہے؟ ذالکم حکم اللہ، اس کو ضرور مانو، یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ مناسب فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، کیونکہ اللہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والا حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اب چھٹا حکم ہے تبادلے والا، پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر میں تبادلہ عرض کرتا ہوں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر چلی جائے تمہاری کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے طرف کفار کے، من ازواجکم کے نیچے کوئی عورت، کیا مطلب؟ کوئی عورت تمہاری چلی گئی ہے کافروں کی طرف، پھر فعاقبتم، اس کے دو معنی ہیں، فعاقبتم بدلہ لو تم، فعاقبتم بدلہ لو تم، فآت الذین ذهبت ازواجهم، عاقبتم کے دو معنی میں نے کرنے ہیں، ایک معنی کر رہا ہوں، سورت کا مشکل مقام ہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری کافروں کی طرف چلی گئی، پھر فعاقبتم تو تم بدلہ لے لو، کیا مطلب؟ فآت الذین ذهبت ازواجهم، دو تم ان لوگوں کو کہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں، مثل اس کے جو خرچ کر چکے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ کہ تم اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو۔ اس کا حاشیہ دیکھ لو پھر میں سمجھاتا بھی ہوں اس مقام کو۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، اول یعنی اگر کفار کی طرف تمہاری عورتوں کی وجہ سے مہر فوت ہو گیا ہو، یعنی انہوں نے روانہ، جس وقت تمہاری دینے کی باری ہے تو تم ان کو نہ دو، بلکہ اس کے بدلے میں اس مومن کو دو جس کو کفار نے دینا ہے۔ یہ دیکھنا، کافروں کی عورتیں مومن ہو کر ہمارے پاس آ گئیں، وہ کہتے ہیں میں 10,000 روپیہ دو حکمار ان کا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے، حوصلہ کرو۔ اس طرف سے کچھ ایماندار وہ تھے جنہوں نے اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کی اور وہ کافروں کے پاس چلی گئیں، مومنوں نے کافروں سے کہا ہمیں 10,000 روپیہ حکمار ان کا دو، ہمارا بھی 10,000 بنتا ہے، وہ 10,000 اپنی عورتوں کا مانگ رہے ہیں، اور ایماندار 10,000 اپنی عورتوں کا مانگ رہے ہیں، کافروں نے کام نہیں دیتے۔ بس اسی بات کو سمجھنا ہے، کافروں نے کہا ہم ان عورتوں کا حکمار 10,000 تمہیں نہیں دیتے، تم نے کہا نہیں دیتے، ہم بھی تمہیں نہیں دیتے، تم 10,000 روپیہ اس مومن کو دے دو، تم 10,000 روپیہ اس مومن کو دے دو۔ اچھا، دوسرا مطلب ثانی، جس وقت تمہیں مال غنیمت مل جائے تو اس جس وقت تمہیں مال غنیمت مل جائے تو اس مال سے اس مومن کو دو جس کو کفار نے نہ دیا تھا، جس کو کفار نے، کافروں نے 10,000 روپیہ دینا تھا وہ نہیں دے رہے، مومن بندہ ہے اس نے علیحدگی اختیار کی، عورت چلی گئی یہ مانگتا ہے، کافر نہیں دیتے۔ اب اگر تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، غنیمت کا مال ہاتھ آئے، غنیمت کے مال میں سے اس مومن کو پیسے دے دو۔ دو مطلب ہیں اس آیت کے۔ ایک اور چھوٹی سی بات بھی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، وَإِن فَاتَكُمْ پر حاشیہ، حکم اول مہر کفار کو دینا، حکم ثانی مہر کفار سے لینا، نمبر 3 تبادلہ کرنا۔ یہ تینوں حکم صلح حدیبیہ کے ساتھ مخصوص تھے، اب منسوخ ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اللہ کریم سے نسخہ عمل، وہ اللہ کریم کے تم اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو۔ ایک اور معنی بھی کرتا ہوں ان فاتکم کا، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر رہ جائے یعنی ساتھ ہجرت نہ کی ہو، اگر رہ جائے ساتھ ہجرت نہ کی ہو، شیون کچھ، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، اگر رہ گئی ہو، کہاں رہ گئی ہو، الی کفار کافروں کی طرف، جیسے میں نے اوپر جملہ عرض کیا، اگر تمہاری عورتیں، نمبر دو حاشیے میں، اس کے برعکس اگر تمہاری عورتیں مکہ میں مشرکین کے پاس رہ جائیں جیسا کہ فاروق اعظم کی عورتیں رہ گئی تھیں، تو تم ان سے اپنا حق طلب کرو، یہ مانا کرو فاتکم کا، فعاقبتم فاتوا الذین، پس بدلہ لے لو تم، دینے کی تمہاری باری آئے بدلہ لے لو تم، فاتوا الذین ذهبت ازواجهم، دو تم ان مومنوں کو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا، جتنا ان مومنوں نے خرچ کیا تھا، کافروں کو نہ دو اس مومن کو دے دو، یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، تفصیل طریق امتحان، قانون برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، جس وقت آئیں ایماندار بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یبایعنک، اس غرض سے کہ بیعت کرنی چاہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نیچے لکھے بیعت تزکیہ نفس، شرائط بیعت، تزکیہ نفس کے لیے بیعت کرنا چاہتی ہیں تو شرائط بیعت، اللہ اس بات پر، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، شرط اول انقلاب اعتقادی، عقیدے میں تبدیلی لائیں گی، باللہ شیئا، پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ نہیں شریک کرے گی اللہ کے کریم کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرکنا، نمبر دو، چوری بھی نہیں کرے گی، انقلاب عملی شرط دوم، عمل میں تبدیلی لاؤ، چوری نہیں کرے گی، وعدہ کر رہی ہیں بیعت کر رہی ہیں، ولا یزنین، برا کام بھی نہیں کرے گی زنا، ولا یقتلن اولادہن، نمبر چار، نہیں قتل کریں گی اپنی اولاد کو، ایک اولاد کا قتل ہے جسمانی، گلا گھونٹ دینا، مار دینا، جس طرح مکے کے لوگ اپنی بچی کو پیدا ہونے پر گڑا کھود کر دبا دیا کرتے تھے، اور دوسرا اولاد کا قتل ہے روحانی، اولاد کو دین نہ پڑھانا، کہ دین پڑھ گیا تو بھوکا مر جائے گا، یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے، ولا یاتینا ببہتانی یفترینہ، نمبر پانچ، بیعت کرنا چاہتی ہیں شرط کیا ہے، نہ لائیں گی بہتان کہ گھڑے گی اس کو بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں کے آگے اور اپنے پاؤں کے آگے، یہ کنایا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں کسی پر بہتان تراشی کرنا، پھر دہرا رہا ہوں، یہ کنایا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں کسی پر بہتان تراشی کرنا، آپس میں بیٹھ کر، آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں کسی پر بہتان تراشی نہیں کرے گی، ولا یاسینا فی معروف، نہیں نا فرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی معروف، نیکیوں کے کام میں، نیکیوں کے کام میں، مولانا معروف کسے کہتے ہیں، بڑی کتابوں والے علماء، ما عرفا کونہ من الشر، ما عرفا کونہ من الشر، جس کا ہونا شریعت سے معلوم کیا جائے، جس کا ہونا شریعت میں معلوم ہو کہ یہ کام شریعت میں ہے، اب اس میں دونوں پہلو آ گئے، امر بالمعروف بھی آ گیا، نہی عن المنکر بھی آ گیا، جس جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، ابا یہ ہونا، ان سے بیعت لے لو میرے محبوب، بیعت ان کی کر لو، واستغفر لهم اللہ، بخشش مانگو ان عورتوں کے لیے اللہ کریم سے پچھلے گناہوں کی، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، عورتوں سے بیعت لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پانی کا پیالہ منگوا کر اس میں ہاتھ مبارک ڈبو کر پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، فرماتے تھے اپنے ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈبوتی جاؤ، بیعت تمہاری میری ہو گئی ہے، دوسرا طریقہ، آپ چادر کا کونا پکڑ لیتے تھے، اس کو لمبا کر کے عورتوں میں بھیج دیتے تھے، جو جو عورت چادر کو پکڑتی جائے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی، حدیث پاک میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا، ایک طرف عورتیں ہیں ایک طرف آپ ہیں، آپ نے جب پانی کا پیالہ بھیجا، چادر مبارک بھیجی، ایک عورت کا نام تھا بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پردے کی اوٹ سے بول پڑی، صافحنی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میں چادر کے نیچے سے اپنا ہاتھ باہر نکالتی ہوں، الفاظ قابل غور ہیں عوام کو سنانا، یہ میں اپنا ہاتھ پردے کے نیچے سے باہر نکالتی ہوں، صافحنی، میرے ساتھ مصافہ کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھو، تب میری تسلی ہوگی کہ آپ نے مجھ سے بیعت لے لی ہے، قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، آپ نے فرمایا ہاتھ باہر نہ نکالنا، آج تک میں آمنہ کے لال نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب مولانا عوام کو سنا تھا، اللہ آپ کو اگر توفیق دے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی اسماء انصاریہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے، کائنات کا کوئی ایماندار نبی پاک پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ جو پیغمبر پر شک کرے وہ تو کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ قربان جاؤں آپ جتنی امت کی عورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا، روحانی بیٹی ہے، شک کا خطرہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ اور جن کے سامنے بے پردہ غیر محرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت صاحب کی خدمت کر رہی ہیں، یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ یہ بےمان ہے، جھوٹا ہے، فاسق فاجر ہے، پیغمبر کی سنت کا دشمن ہے، بد کردار ہے، یہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، زجر برائے منافقین، اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، باللسان زبان کے ساتھ، زبان کے ساتھ ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ، نہ دوستی لگاؤ اس قوم کے ساتھ، قوم کے نیچے یہود، یہودیوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ کہ غصہ کی اللہ کریم نے ان کے اوپر، قد یائسوا من الآخرہ، تحقیق مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرہ من ثواب الآخرہ، عبارت یوں تھی، قد یائسوا من الآخرہ، قد یائسوا، تحقیق مایوس ہو چکے ہیں آخرت کے ثواب سے۔ یہودی آخرت کے ثواب سے مایوس ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ چھوٹا جملہ لکھا ہوا ہے، قد یائسوا پر آخرت کے ثواب سے، دوسرا لکھا ہوا ہے غاصب اللہ پر، علت اول ضلالت، علت اول ضلالت، اللہ نے ان کو ناراضگی کا ان پر اظہار کیا، اللہ نے ان پر غصہ کیا، دوم علم ہے، ان کو پتہ بھی ہے، ان کو پتہ بھی ہے اپنے گمراہ ہونے کا، آخرت کے ثواب سے مایوس ہو چکے ہیں، ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ مایوس ہو چکے ہیں ثواب سے کافر، جیسا کہ مایوس ہو چکے ہیں ثواب سے کافر، جیسے کافر ثواب سے مایوس ہیں اسی طرح یہ یہودی بھی ثواب سے مایوس ہیں۔ کون سے کافر؟ من اصحاب القبور، یعنی قبروں والے، یعنی قبروں والے کافر، جو قبروں کے اندر کافر دفن ہیں، جیسے وہ ثواب سے مایوس ہیں اسی طرح یہ جو یہودی ہیں یہ بھی ثواب سے مایوس ہیں۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے۔ اب خیال کرنا مولانا، مشرکین پاکستان آیت کا معنی یوں کرتے ہیں، اے ایمان والوں نہ دوستی لگا اس قوم سے جس پر اللہ نے غضب کیا، وہ مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے مایوس ہو گئے ہیں کافر قبر والوں سے، جیسے مایوس ہو گئے ہیں کافر قبروں والوں سے، یعنی قبروں والوں سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، قبروں والے سب کچھ دیتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ دلیل آئی ہوئی ہے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے مایوس ہو گئے ہیں کافر قبروں والوں سے، تو قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ یاد رکھنا یہاں من کیا ہے؟ بیانیہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کافر ایسے مایوس ہیں، یہ کافر ایسے مایوس ہیں، کون سے کافر؟ من اصحاب القبور، یعنی قبر والے، جو قبروں میں کافر دفن ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، اسی طرح یہ یہودی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی پرانی اردو ہے، وہ جملہ لکھنا ہے، منکروں کو توقع نہیں، کہ قبر سے کوئی اٹھے گا، یہ کافر بھی ویسے ہی نا امید ہیں، منکروں کو توقع نہیں کہ قبر سے کوئی اٹھے گا، یہ کافر بھی ویسے ہی نا امید ہیں، شاہ صاحب رحمہ اللہ شاہ عبد القادر، ایک اور معنی عرض کرتا ہوں، اس کا جملہ لکھنا ہے، کفار آخرت کی آمد سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح اپنے مرے ہوئے اسلاف کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہیں۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، کفار آخرت کی آمد سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح اپنے مرے ہوئے اسلاف کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہیں۔ کافر مایوس ہیں، ہمارے اسلاف دوبارہ زندہ نہیں ہو رہے۔ جب اسلاف دوبارہ زندہ نہیں ہو رہے تو قیامت بھی نہیں آئے گی۔ آج تک تو کوئی ہمارا باپ دادا ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوا۔ پھر کہتا ہوں، کفار آخرت کی آمد سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح اپنے مرے ہوئے اسلاف کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہیں۔ مرے ہوئے اسلاف زندہ نہیں ہوں گے، اسی طرح آخرت بھی دوبارہ نہیں آئے گی۔ جس طرح یہ کافر مایوس ہیں، یہودی بھی ایسے مایوس ہیں، ان یہودیوں سے دوستی نہ رکھو۔ چلو، جو ساتھی یہاں بیٹھے نا، یہاں بیٹھے رہیں، اٹھو فاروق۔